Oordeel vir sitstories uitstelling. Henry Slamet. Skoenmaker 81 trap diep spore. Henry Slamet, oom Henry van die skoenwinkel soos mense hom ken, rolmodel vir kinders van vandag. Hulle kan werklik 'n ding of twee by oom Henry leer. 'N Man van God met 'n goeie gesindheid en 'n goeie werksethiek. Oom Henry Slamet, die 85-jarige skoenmaker, bly al om hele lewe lank in die dorp genaamd Wellington. Sy vrou en kinders hom ondersteuning raamwerk wat altyd daar is om 'n helpende hand te bied. Hy was gebore in 1940 in die tuisdorpie Wellington waar hy hom vandag steeds sal sien werk in die skoenwinkel aan die onderpunt van Fonteinstraat. Oom Henry was al van kindertyd af hardwerkende en gedrewe persoon. Hy was op skool, toe werk hy in die skoenwinkel van meneer Goosen, waar hy as 'n skoenmaker begin werk het en sy pad opgebou het tot waar hy nou is met die titel eienaar van die skoenwinkel. Wat kan ons verwag as ons by hierdie skoenwinkel instap? Die vraag wat in ons almal se gedagtes ronddryf. Wel, natuurlik sal jy 'n hele reeks van skoene uitgestel sien wat gereed staan om reggemaak te word. Boonbehalwe dit, sal jy natuurlik die eienaar ontmoet wat jou sal ontvang met 'n warm glimlag en 'n verwelkomende gees. Oom Henry is ook 'n baie trotse man oor wat hy kon bereik in hom leeftyd. Dit moet vir ons generasie motivering wees om ook suksesdrewend te wees. Ek haal die volgende woorde aan van oom Henry. Ek kan die mens uitken deur die skoen wat hulle dra. Dit moet baie sê van 'n winkeleienaar wat al baie lank al in die bedryf is met 'n wêreldwye geskiedenis. So gaan maak 'n draai by die skoenwinkel en ontmoet die bekende, interessante oom Henry.